Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Bingül Toker ve Kaan Azcan'a teşekkür ederiz. Adaların Atları platformu olarak ve adaların atlarının nasıl heder edildiğine şahit olmuş insanlar olarak bulunuyoruz. Bu etrafta gördüğünüz alanda yüzlerce at gömülü ve ecelleriyle ölmediler. Ben size Adaların Atları platformunun birinci yıl raporundan özet ve talepleri okumak istiyorum. 19 Aralık 2019'da, tam bir sene önce başlayan operasyonda adalarda 105 at ruam iddiasıyla şüpheli şekilde öldürüldü. Gerçekten ruam olduklarına dair kamuoyuna açıklanmış hiçbir kanıt ya da rapor yok. Bir yılda en az 708 at hapsedilmekten, iyi bakılmamaktan, umursanmamaktan öldü, ruamdan değil. Ruam iddiasıyla öldürülen 105 at ve getirilen kötü şartların öldürdüğü en az 708 at, yani toplam 813 at tamamen önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti. 818 at ve 27 tay, ücretsiz ve denetimsiz olarak hiçbir izleme olmadan ada dışına sürüldü, birçoğunun durumu meçhul. Kamuoyu, faytonu kaldırmanın atları kurtaracağı algısı ile kasıtlı olarak yanlış yönlendirildi. Atları önemseme ve kurtarma iddiasındaki hayvanseverler ve hayvan hakları örgütlerinin büyük bölümü süreci takip etmediler. Atların halini merak etmediler. Atların içinde bulunduğu durumu ve hametine dair bizlerin tüm uyarı ve çağrılarımıza rağmen atlar terk edildi. Atların ahırlara hapsedilmesi, kötü şartlarda tutulması ve buna bağlı ölümlerden İstanbul Valiliği, Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumlu. Evet, gerçekle yüzleşmeyi reddediyorsak umut kelimesini kullanamayız. Kendini kandırmakta olan tüm umutlar fanteziden ibarettir. Açık Radyo'nun Chris Hedges'ten alıntıladığı günün sözü olarak paylaştığı bu girişle açmak istedik bugün programımızı. Dinlediğimiz ses kaydı Büyükada'da 18 Aralık Cuma günü yapılan bir protestodan atların adalarda ruam gerekçesiyle öldürüldüğü senenin devriyesi nedeniyle Ayşe Erzan'ın okuduğu basın duyurusundan bir bölümdü. Bültenin tamamına, görsellere, fotoğraf albümüne, tarihi sürece dair bilgileri Dünya Mirası Adalar sosyal mecralarından ulaşabilirsiniz. 15 bin yıllık bağdan bahsediyoruz. Birlikte evrimleşip evcilleştiğimiz yoldaş türlerimiz, köpekler, atlar, eşekler, kediler. Bugün hayvanlarla insanların birlikte yaşamayı beceremediği ve çoğunlukla ezber söylemlerle böyle pek de bilgi sahibi olmadan fikrimizi zikrettiğimiz, yani akıl yerine de duyguları öncelikleyerek kararların uzun vadede nerelere yol açacağına da pek bakmadan, bir projeksiyon yapmadan yol aldığımız süreçlerden geçiyoruz. Şöyle biraz daha anlaşılır olması için bir sabah kalktığınızda yaşadığınız şehirde bir tek köpek, bir tek kedi görmediğinizi hayal edin. Hatta evinize gelip kedinizin ve köpeğinizin elinizdeki evraklara rağmen alındığını hayal edin. Ya değil mi? Distopik bir roman gibi ama Prens Adaları'nda bu gerçek oldu. Bir zamanlar Hayırsız Adayı hatırlarsanız köpek katliamının gerçekleştiği gibi o kadar gerçek. Şimdi bu süreci konuşmak için iki konuğumuzu size tanıtmak istiyorum. Heybeliada'dan Aysel Yağmurdereli ve Büyükada'dan avukat Orhan Akel bizimle. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes hatta hoş ne bulduk. Güzel. Evet. Evet. Aysel Heybeliada'da yaşıyor 9 senedir. Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu, emekli, aynı zamanda bir hayvan hakları savunucusu. Orhan da aynı şekilde Büyükada'da ceza hukuku, iş hukuku, idare hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışıyorsun, değil mi? Ve atlarla ilgili de davalar da takibinde, gönüllü olarak yapıyorsun ayrıca bunu. Şimdi hemen Aysel, sana sormak istiyorum, bu süreci de takip ettiğin için, atlar şimdi özgür mü? Şimdi biraz önce ses kaydında adaların atları platformunda da dinlediğimiz gibi bu bir yıllık süreçte bence hiçbir şey hallolmadı. Benim görüşüm ve bunu yaşayan bir insan ve süreci takip eden biri olarak süreç gerçekten şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yönetim biçimiyle yönetilmedi. Atların özgürlüğü faytonlardan kurtarmak ve adaların dışına ekolojilerine uygun bir yere gönderilmek üzerine algılandı önce. Fakat süreç şöyle ilerledi. 19 Aralık, iki gün önce de 19 Aralık'ta yaptığımız anlamda da bildiğimiz gibi 19 Aralık 2019'da ROAM nedeniyle başlayan süreç önce karantina koşullarında, uzun süren karantina koşullarında birçok atı kaybetmemize sebep oldu. Daha sonra karantina sürecinde yine sezonluk at sürücüleri, fayton sürücüleri sebebiyle terk edilip giden ve bırakılan atların ölümüyle devam etti. Artı sahiplenme adına, satın alımdan sonra ahırlarda hareketsiz ve bağlı kalarak padoksuz kalarak kaybedildi. Bu demek oluyor ki özgürlük bu kavramların yanında konuşulabilecek bir mevzu değil. Evet, yani hapislik ve doğalarına aykırı bir şekilde koşmaları gerekirken hapis kaldıkları esas ana sebep. Peki, atların ana sebebi hareketsizlik, ölüm sebebi hareketsizlik. Evet. Ve çok da sesini duymaya çalıştı insanlar gerçekten o süreçte. Evet. Peki 19 Aralık Cumartesi günü Büyükada Fayton Meydanı için açılmış bir yarışmanın da Zoom toplantısı vardı. Ve biz evlerimizde tabii o uzun hafta sonunda kapalıydık. Ve o sırada not geldi herkese toplantı sırasında kaymakamın emriyle koca bir çıkartma gemisi Büyükada'dan topladığı son kalan 3 eşeği alıp Heybeliada'ya doğru yol aldığına dair ve sen de orada Heybeliada'daydın. Hem bu süreci anlatır mısın, bir de neler yapabildiniz ya da yapamadınız? Şimdi o gün cumartesiydi günlerden ve Covid nedeniyle malum hafta sonu yasakları dahilinde yaşıyorduk hepimiz evimizde. Bizim adamız da Heybeliada'da atını satmamış ve kendisi bulunduğu yerde bakmak isteyen bir at sahibimiz var, eski faytoncu. 5 tane atı var kendisinin. Bu atları eski ahırların bulunduğu yerde bakmaya devam ediyor. O ahırların altında Fransız koyuna bu çıkartma gemisi yanaşmış. Hiçbir bildirim yapılmadan ve taleplere rağmen tutanak verilmeden, tutulmadan atlar alınıp bu çıkartma gemisiyle sanırım Büyükada'ya, bildiğimiz bu, kaymakamlığın emriyle götürülmek istenmiş. Söylenilen bu kendisine. Oradan da Burgazada'da bulunan 2 tane atımız kalmıştı. Onlar da alınıp aynı şekilde İki adadan da uzaklaştırmak. Son kalan iki at değil mi? Başka yok yani. Son iki at. Yok, son kalan iki at. Çünkü daha önce kalan atlar da sahiplerinin satmadığı atlar da adalardan başkalarının sahiplendirmek zorunda kalındı. 15'e yakın Burgazada da. Evet. Bu demek oluyor ki adalarda at kalmama üzerine yapılan bir süreç başlamış durumda. Biz bunu ısrarla savunuyoruz. Atlar adalarda bulundukları yerde yaşamalı, adalardan gitmemeli diye. Ve aynı zamanda sağlıklı hayvan haklarına uygun koşullarda ve veterinerler denetiminde uygar ahırlarda, yeni yapılacak ahırlarda yaşanmasını talep ediyoruz bulundukları yerde. Evet, ne yapılacaklarını da zaten çok güzel notlar halinde görebilir dinleyicilerimiz. Vakit kalırsa tekrar oraya geliriz. Ama ben hukuki süreç için yani gözüken şu ki demokratik süreç de işletilmedi burada. Hukuki süreç de işletilmemiş gözüküyor. O nedenle Orhan istersen kısacık sorular sorayım. Atların adada bakılmasına engel olan atlar adalarda kalamaz diye hukuki bir dayanak var mı? Yok. Tabii ki yok. Tamam. Bu yeterli yani. Açmaya gerek bile yok herhalde, değil mi? Peki. Tabii ki yok. Diğer soru o halde, İBB'nin 800'den fazla atı bedelsiz sahiplendirip gönderirken bu yaptığı atların takibi ve sağlığı protokolü var. Yani bedelsiz dağıtıldı ya bu atlar. O kişilere verirken de bir protokol yapıldı. Bu atları koruyan bir protokol mü? Bilakis atları korumayan bir protokol. Yani atlara bundan sonra gelebilecek zararlar, hastalık, ölüm ve bu gibi durumlarda belediye beni ilgilendirmez diyor. Ben bir hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum diyor. Bu şekilde atları hibe ediyor. Takip süreci? Takip süreci yok tabii ki. Yok. Burada da çok konuşulacak şey var ama diğer sorulara geçelim istersen. Şimdi valiliğe, ilçe tarıma, kaymakamlığa, İBB'ye açılan davalar var. Bu süreçte atlara, bir de bu davaların dışında o zaman açılan, bu süreçte de atlara kötü bakıldı. Hani atlar hareketsizlikten öldü, 700 küsur at ihmali var burada diyerek açılan dava da var mı? Şöyle gelişti aslında, atlara kötü bakıldı diye ya da atlar öldü diye açılmış bir dava yok ama bu süreç içerisinde mesela ilk karar, bu mahalle çevre kurulu kararının alındığı tarih olan 18 Aralık 2019 tarihinde bizim açmış olduğumuz davada bizzat gitme başkanlarıyla görüştüm. 4. İdare 3. İdisi başkanıyla. Onlara videolar ve flash diskler götürdüm. Bu konuda adalı insanlar da zaten çok yardımcı oldular. Herkes kendi adasındaki fotoğrafları çektiler. Bunları hatta mahkeme başkanının bilgisayarına birlikte baktık. Durumun bundan ibaret olduğunu söyledim. Hayvanların hiçbir şekilde artık iyiliğine bakılmadığını, sadece hayvanlar bir takım ahırlara ya da apartman daireleri gibi alanlara hapsedilerek orada hareketsizlikten, bağırsak düğümlenmesinden öldüğünü ve bu sebeple de yürütme durdurma kararının davanın nihayetinden çok daha önemli olduğunu ifade ettim. Ama maalesef yürütme durdurma kararı bile 5 ay sonra mahkeme tarafından verildi ki ilk bu karantina kararı dediğimiz Mahalle Çevre Kurulu kararının 3 aylık süresi olduğu dikkate alınırsa bu karar ortadan kalktıktan sonra verilen yürütme durdurma red kararı var. Yani devlet bir şekilde idari işlemler tatbik ediyor ama hukuki açıdan biz onun tedbirini alamıyoruz ya da tedbirini alsak bile iş işten çoktan geçmiş oluyor. Olay bu şekilde cereyan etti. Yani valiliğe, ilçe tarıma, kaymakamlığa, İBB'ye. Dördüne de açılmış davalar var tabii, ve devam ediyor şu anda. Evet, davalar devam ediyor ama ilk etapta yürütme durdurma talebimiz reddedildiği için bu davaları konu idari işlemler şu an hukuka aykırı bile olsa işlemeye devam ediyor. Biz dilekçelerimizi de anlattık hukuka ne şekilde aykırı olduğunu. Mesela ilk karantina kararında alınmış hayvan sağlığı zabıtasına ilişkin bir karar yok. Halbuki atların hasta olması durumunda hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu muhakkak yetkiyi hayvan sağlığı zabıtasına veriyor. Ancak toplantı hayvan sağlığı zabıtası çağrılmamış. Açıkça hukuk aykırılık var. Bunu mahkemeye anlatıyoruz. Ancak mahkeme talebimizi reddediyor. Evet. Toplantı şekli de kanuna aykırı Derya, pardon. 19-12-2019'da Çevre Komisyonu toplanıyor. Hemen bir gün sonra karar alınıyor ki bu da toplantı usulüne aykırı. Ama tabii olan atları oluyor. Adalardan atlar çıkartılıyor. Evet, Ve herkes ve bunu izlemek zorunda kalıyor. Yani izlemenin ötesinde içeride yani yerelde hak savunuculuğu yapan, burada sivil inisiyatifin bir direnci, gücü var. Ve onlar bütün niyetli, iyi niyetlilikle her kurumla bağlantı kurmaya çalışıldı. Her kurumla. Yani bu iyi niyet dahi olarak algılanmadı. İşaret edilen şeylere gerçekten çok göz ardı edildi. Adeta siyasi ve politik bir çekişme alanı haline geldi bu mecra. Şimdi peki atlarını satmayan, bulunduğu adada bakmak isteyen sahiplerinin hukuki hakları var sanırım. Nedir? Tabii kısaca ki. Buraya değinebilir miyiz? Bunların hepsi sahipli atlar. Hepsinin evrakı var, aşısı var. Hepsi sahipli hayvanlar. Devlet bunları zorla, zor kullanarak, tehdit ederek bunları kimsenin elinden alamaz ya da almaya mecbur bırakamaz. Ama süreç o şekilde işlemediği için insanlar satmak mecburiyetinde kaldılar. Şu an hayvanlarını vermeyen, atlarını vermeyen insanları da buna mecbur çalışıyorlar. Evet. Yani tamamen kanuna aykırı bir süreç işliyor. Ve bunu da gayet iyi bildikleri için işte sokağa çıkma yasağı günlerinde kimse ilan etmeden gizli saklı bir şekilde olduğu bittiğiyle yapmaya çalışıyor. Peki kanuna aykırılıklara geldiğimiz zaman böyle bir silsile halinde sanki gidiyor. Bize bir avukat gözüyle bunları açabilirsen seviniriz. Valiliğin 20.12.2019 tarihli faytonları kaldırma kararı yasa ve yönetmeliklere uygun muydu peki? Tabii ki değildi. Çünkü 2863 sayılı Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 61. maddesi zaten kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, koruma yüksek kurulu ve koruma bölge kurulu kararlarına uymak zorundadır diye emredici bir hüküm düzenlemiş. Bu hüküm emredici yani tamamlayıcı bir hüküm değil. Bu hükme herkes uymak zorunda. Ve İstanbul Beşnoğlu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu da 25.06.2013 tarihinde adalarda motorlu araç bulunamayacağını, adaların en önemli özelliğinin hiçbir şekilde bozulamayacağını, atların da bu özelliğin içinde olduğuna karar verdi. Dolayısıyla UKOME, İstanbul Valiliği, İBB bu karara uymakla mükellef. Bu kararın dışında bir idari işlem uygulayamaz. 2017 yılında Danıştay 8. Dairesi'nin de vermiş olduğu bir karar var. Çünkü Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi Büyükşehir'deki ulaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceğini hüküm altına almış. Ancak Danıştay 8. Dairesi diyor ki adalarda ana arter olamayacağı için diyor. Adalar yaya yoludur diyor. Adalarda da ana arter olamayacağı için UKOME'nin kararlarını buna göre vermesi gerekiyor. Yani UKOME burada elektrikli araç, motorlu araç işletemez. Çünkü adalar ana artere sahip bir yer değil ve dört tarafı da denizle çevrili olan bir yer olduğu için. UKOME'nin kesinlikle buna uygun bir şekilde karar alması lazım ama hali hazırdaki durum şu an fayton taşımacılığı tamamen bitmiş ve tamamen kanuna aykırı olarak motorlu taşımayla adalardaki ulaşım temin ediliyor. Bu da kesinlikle yasalara aykırı. Evet. Bunun da hukuki takibini yaptık. Şu an davalar devam ediyor. Davaların nihayetine varmasını bekliyoruz. Daha sonra temiz yolları da açık. Olumsuz bir neticede tabii ki sonuna kadar hukuki yolları tüketeceğiz. Peki burada niyet ortaya çıkıyor. Yani niyet önemli. Faytonları kaldırmaya niyet edilebilir. Tamam. Ama bütün bunları hukuku, demokrasiyi, her şeyi çiğneyerek ve bu şekilde seçilmiş olarak gelerek yapmak bunu bizim görmemezliğe gelmemizi gerektirmiyor. Yani buraya bakmamız gerekiyor. Bu demokrasi yöntemler niye uygulanmadı? Ulaşım çalıştayı niye mış gibi yapıldı? Değil mi? Niyet belliyken bu mış gibi yapılmışları da bakmamız gerekiyor. Peki biraz önce dedin ki Yani koruma kurullarından bahsettim. Faytonlar atlar. Adaların kültürel mirasının, kültürel peyzajının bir parçası mıdır? Eğer buna evet gibi bir şey olursa ikinci sorumu da sormak istiyorum. Hukuki dayanağı da var mıdır, nedir? İkisine de evet diyorum. Çünkü 2872 sayılı çevre kanununda doğal varlık olarak atlar tanımlanmıştır. Dolayısıyla adalar da kültürel bir sit alanıdır, kentsel bir sit alanıdır ve bu sit alanının içerisinde doğal varlıkların da korunması olmazsa olmaz emredici bir şarttır. Dolayısıyla atların da bu sit alanı içerisinde korunması gereken bir kültür varlığı olduğu hem yasalarla hem de etik açıdan ortadadır. Dolayısıyla idarenin bu konuda uygulamış olduğu uygulamalar bu kanunu da ihlal etmiştir. Bunu da mahkemelere izah ettik. Dediğim gibi şu an süreç devam ediyor tabii ki. Evet, sit alanı olan adalarda koruma kurulu kararları uyarınca tüm bu yolların yaya yolu olduğu, adalarda İBB Meclisi, UKOME ve TUHİM'in de bu ulaşım sistemini kaldırmaya, karayolu yapmaya yasal olarak hakkı yok diye anladım. Doğru anladım mı? Tabii ki doğru anladın. Evet. UKOME 2020 yılında adaları yaya yolu ilan ettik diye bir bildiri yayınladı. Zaten evet, adalar yaya yoluydu. Yani adaları yaya yolu ilan ettik demesinin abeste iştigal etmekten başka hiçbir anlamı yok. Evet, yani burada koruma kurulları tarafından alınan bir karar da yok değil mi? O çünkü önce burası tümü sit alanı olan bir bölge burası. Yani diğer tabii bildiğiniz Beylikdüzü falan şey gibi işlemiyor yani Sultan Beyliği gibi. Tabii ki işlemiyor. Adalar özel statüsü olan bir yer. Yani Anakara'daki herhangi bir ilçe gibi değil. Dolayısıyla burayla ilgili, adalarla ilgili kararları koruma kurulları alıyor. Koruma kurulunun da bu kökleşmiş kararlarını değiştiren yeni bir karar olmadığı sürece İstanbul Valiliği, İBB ve Adalar Belediyesi koruma kurulu kararlarına riayet etmekle mükellef. Dolayısıyla evet, koruma kurulu kararı olmadan kimse hiçbir şey yapamaz ama yapıyorlar görüldüğü üzere. Evet. Ben söz alabilir miyim? Lütfen, lütfen. Şimdi bir yandan hukuk tarafı devam ederken bir yandan da geldiğimiz nokta şu ki işte ölen öldü, giden gitti. Odalarımızdaki atlar bir kısmı 100'e yakın at hala ahırlarda yaşamaya devam ediyor. Bir de sahipli olup satılmayan 15'e yakın atımız var değişik adalarda. Şu çağrıyı yapmak istiyorum. Duyarlı insanların ve hayvan hakkı savuncusu olduklarını iddia edenlerin dışarıdan değil, onları içeriden bakmayı çağırıyorum gerçekten. Ve gerçekten şu anda hemen şimdi acil yapılması gereken birçok şeyin olduğunu birkaç madde olarak sıralasam evet, biraz daha netleştirebiliriz herhalde. Evet, çok hızlı şey yapalım. Hızlıca. Evet, nihayete bağlayalım. Şu anda ahırlarda olan 100'e yakın atın mevcut padok alanı hareketsizliklerini ve her gün dışarı çıkıp koşmalarını sağlamak amacıyla gerçekten büyütülmeli. Hayvanlar orada her gün özgürce koşabilmeli, yürüyebilmeli. Bağırsak dinlenmesi, hareketsiz gibi hareketsizlikten doğan problemle karşılaşmamak için. Bunun dışında demin de konuştuğumuz gibi ada dışına gönderilen ücretsiz sahiplendirilen adanın Türkiye'nin birçok yerinde şu anda yaşadığını düşündüğümüz ya da ne başına ne geldiğini bilmediğimiz atların takip edilmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde rapor edilmesini öneriyorum. Ahırların gerçek sahipleri tarafından artı ziyaretçiler tarafından da gezilebilmesi, görülebilmesi, ziyaret edilmesi şart. Sahipli atlar bulundukları adalarda medeni ahırlarına sahip olmalı, yapılmalı bunlar ya da yapmak isteyenlere izin verilmeli. Şimdi bir de atlarla insanların birlikte yaşamlarına dair birçok at uzmanının ve dünyada da Türkiye'de de birçok yerde yapılan birlikte yaptıkları birçok faaliyet var. Bunlara izin verilmeli, öne açılmalı, imkan tanınmalı. Dolayısıyla atların adada kalması şartıyla mutlak kalmalı diyoruz. Uzman bir veterinerimiz hala yok. Bir kedinizin bir at veterineri tarafından bakılmayacağını düşünürsek, atların da kedi veterineri, köpek veterineri tarafından bakılamayacağını mutlak olarak bilmek zorundayız. Adada ikamet eden ve sürekli bu atlara hizmet edecek at veterinerine ihtiyacımız var. Evet, sonuna geldik programın ama. Son bağlantım da şu, ekosistemimiz lütfen ranta dönüşmesine izin vermeyelim ekosistemimizin ve eko muhalefetimizde devam edelim. Buna ihtiyaç var. Peki, çok teşekkürler ve bu atlara acil son kalan sahipli atlara da ahırlar yapılmasını istiyoruz. Ahırlar bedeni yapılmasını. Ve gönüllü olarak da çalışılan bir kolektif ahır projesi var. Uzun zamandır üzerinde çalışılmış, akıllı ve evet iyi bir tasarım. Hem ucuz hem de hayvanların sağlığı için daha birçok proje olabilir. Yeter ki iyi niyetle bunlara karar verilsin. Ayrıca sanırım hayvan hakları savunucuları da isterlerse bu süreçte suç duyurusunda bulunabilirler. Elbette. Bunu da, elbette. O halde programımızı bu şekilde bitirelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim ve sevgili Aysel, Orhan, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için Açık Radyo olarak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun ve sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.